दोनों फरीकों की मिसाल ऐसे है जैसे एक अंधा और बहरा और दूसरा देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?